Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Diğer Kam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız 95'te. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özlüer'le birliktesiniz. Çoğunluklu olduğu gibi bir konuğumuz var. Konuğumuz tanıdık. Bizden az önce dinlediniz. Alper Tolga Akkuş, Sakat Muhabbet programının hazırlayan ve sunanı. Alper hoş geldin. Hoş bulduk Rauf, hoş bulduk Damla. Hoş geldin bugün, Alper. Bugün tabii özel günler ve haftalar takip ediyoruz bazen. Nedeni bizim özel günlere özel bir hassaslığımız olması değil, herkesin o zamanda gündem olarak bu günleri konuşuyor olması. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü ya da Dünya Sakatlar Günü'ydü. Hangi terminolojiyi kullanmak isterseniz onu kullanabilirsiniz. Onun üzerine de konuşacağız. Bu vesileyle biraz sakat muhabbet hakkında konuşalım. Bir de sağlamcılık ideolojisi hakkında konuşalım istedik. Sözü Damla sana bırakıyorum. İlk soru, hatta belki Alper'e soru sormaya da gerek yok programcı olduğu için ama senden gelsin yine de. Çerçeveyi biraz belirleyelim istersen ve öncelikle sağlamcılık meselesiyle ilgili konuşalım. Alper, çok fazla konuşuyoruz aslında. Hani sağlıklı, genç, erkekler için tasarlanmış bir dünyada yaşıyoruz ama bu sağlamcılık meselesi tam olarak neyi ifade ediyor ve neresinden tutmamız, neresinden sökmeye başlamamız gerekiyor bu sağlamcılığın? Ya anlaşılması için şöyle örnek vereyim ben Damla. Bu toplumsal cinsiyette şey denir, heteronormativite diye bir kelime vardır. Artık o yerleşti. Çoğu kişi de biliyor bunu. Heteroseksilliğin normal karşılanması gibi söylenen bir şey. Sağlamcılık da aynen bu. Ableism diye geçiyor İngilizce'de. Bu artık literatürde geçmiş bir şey. Ableism yani sağlamcı olmak. Yani toplumu sağlam görmek. Sağlamın dışında kişileri, bireyleri yok saymak diye bunu çevirebiliriz. Yani engelliyi, fiziksel engelliyi engelli olduğu için toplumun dışında görmek. Yani engelli olmasının nedeni toplum, çevre, binalar, ulaşım, erişim noksanlıkları değil de kendisidir diye düşünmek. Ve herkesi bu kapsamda görüp sağlamcı insanların yaşamaya tırnak içinde hakkı vardır. Engellerinizi daha çok hayattan çekilme gibi bir seçenekleri kalmıştır diye bir görüş. Ve bu tabii ırkçılığın benzeri bir görüş aslında. Bir yandan bu sağlamın tanımı da aslında hem çok geniş hem de sağlamın tanımı da politik bir tanım diye bakabilir miyiz? Çünkü nedir sağlam, nedir sağlam olmayan üzerinden bir soru sorduğumuzda kurduğumuz hayatın aslında pek çoğumuzu dışarıda bıraktığını söyleyebiliriz. Engelli bireylerin yaşadığı zorluklar ve erişim sorunları zaten çok görünür. Ama bu sağlam meselesi de gitgide kendini genişleten bir tanım haline alıyor. Amip gibi yayılıyor. Çok haklısın. Yani mesela ben sakat bir bireyim ama sağlam değil miyim? Yani sağlam olmadığımı da iddia edemem ben. Ya sağlam nedir? Yani burada tabii dediğin gibi sağlamın kendisi tırnak içinde sakat bir tanım. Çünkü sakatın da, mesela sakat muhabbette konuşacağız herhalde. Orada da şunun için ben işte sakat muhabbet ismini buldum. Sakat kelimesi kendisi, mesela biz daha önce biraz sohbet ettik ne konuşacağız diye. Sakat mı diyelim, engelli mi diyelim? Şu da var hep. Sakatın kendisi tanım olarak sanki yani kötü, bozuk, yanlış gibi bir algı var. Bence bu yanlış bir algı. Çünkü hiçbir kelimenin kendisinin kendi kendine bir anlamı olmaz. O anlamı içinde bulunan toplum üretir. Bu da böyle bir şey. Sağlam ve sakat. Mesela ben işte 73 doğumluyum. Ben işte gençken, sakata derneğindeyken sağlam demezdi. Sakat insanlar, sağlıklı insanlara normal derdi. Bu da çok yani yanlış bir tabirdi. Ben hep garip gelirdi. Yaşım o zaman 17-18'di. Derlerdi ki normaller şöyle, normaller böyle. Abi dedim normal kim? Yani zaten bana biri normal dese ben de ne diyorsun sen derim. Böyle yani bu tanımlar, bu yani betimlemeler hep sorunlu geliyor bana aslına bakarsan. Peki bir önemli gün vesilesiyle buluştuk bugün ama bir yandan da az önce esprisini de yaptık. Alper günü yaptık Açık Radyo'da diye. Sakat muhabbetten diğer kema doğru geçerken biraz da işin diline, konuştuğumuz meselelere ve onları hangi kavramlarla çerçevelediğimize bakalım istersen. Hazır da sen buradan kapıyı açmışken engelli, sakat, normal, sağlam hangi kavramlar kullanılmalı, hangi kavramlar neye işaret ediyor? Yani tabii bu şimdi söylediklerim sadece benim görüşüm. Çünkü bu konularda tam bir konsensus yok. Yani ben sakat kelimesinin kullanılmasını politik olarak doğru buluyorum. Bir sakat dendiği zaman kimden bahsedildiği, ne olduğu çok belli. Ama engellinin, özürlünün işte şeyi engelli deyince başka başka tanımlar da çıkıyor. Özürlü deyince başka tanımlar çıkıyor. Onun sorunları çıkıyor ama sakat dediğiniz zaman çok belirgin. Sakat insanlar belli. Mesela bu tanımlar, mesela ben şimdi konuşuyorum. Birçok sakat arkadaşım bunu dinleyenler, onlar da bana kızıyor olabilirler yani. Nasıl bir sakat diyor, işte dememesi gerekiyor. Ya bu çok şey bir şey. Hatta demin de söyledim ki ben Mersin'de yaşıyorum. Kültürhane'de biz her hafta film gösterimi yapıyoruz. Dün bir film gösterimi yaptık. Engelliler hakkında film gösterimi yaptık. Ve yine bu çıktı ortaya yani. Yine işte ben sakat dediğim için ve izleyicilerin hepsi bu arada sağlıklı insanlar, sakat insanlar hiç yoktu izleyenler arasında. Herkes benle işte muhalif, bana muhalif oluyorlar. Sakat olan kişi benim. Kendime verdiğim ismi sakat olmayanlar itiraz ediyor. Nasıl böyle dersin? Bu da işin aslında saçma bir tarafı. Hep ben diyorum kadınlar ve LGBT'lerin tanımlamalarına bir şey diyemiyoruz şu an. Çünkü onların hareketi çok güçlü ve bir şekilde onlar bir şekilde bir mevziyi aldılar ve oradan doğru bir şekilde kendilerini savunuyorlar ama sakat olan bizler yapamıyoruz. Biz kendi adımızı kendi kendimize verirken bile hayır sana öyle demeyelim, böyle diyelim, şöyle diyelim, şöyle diyelim diye bana göre saçma cevaplar geliyor sürekli. Bu Şeyin bu mansplaining'in able-spelling ne olmuş hakikaten erkekleme diye kullanılıyor. Sağlamcıların yaptığı aynı şey olmuş aslında bakarsan. Yani şöyle tabii onunla ilgili bir takım başka tanımlarda da bulunabiliriz sanki. Çünkü bütün bu egemen ideolojilerden farklı aslında sağlamcılık. Şöyle farklı, bir korumacı güdü çok daha üste yerleşiyor. Dolayısıyla bilinçlense bile diğer alanlarda, diğer ayrımcılık türlerinde bilinçlenmek, politika üretmek sorun çözüyor ama sağlamcılıkta bilinçlenmek, politika üretmek bile sorun çözmüyor. Çünkü işte önce görmezden gelmeyle başlıyor süreç. Yok sayma, görmezden gelme, eksik gördüklerini şey yapmama, hani toplumun içinde olsalar bile onlar için düşünmeme ile başlıyor. Sonra onları yeterli bulmadığın için ayrımcılığa devam ediyorsun. Sonra da bunu erteliyorsun sürekli. Şu anda aslında durumun ne olduğunu farkında olanlar bu erteleme aşamasındalar. Yani sonra bakacağız. Şu anda ne gerek var şimdi sakatmış, engelliymiş tartışmayalım veya bunu kim diyor, ne önemi var ki gibi bir ruh haliyle bakılıyor. Bu hassaslık, korumacılık neredeyse birey olarak görmeme. Yani kendi durumuyla ilgili kendi terminolojisini kullandığında bile yeterli bulmuyor onu yani. O terminolojiyi seçme hakkına sahip olmadığını varsayıyor sağlamcı ideoloji. Dolayısıyla biraz daha mücadele etmesi zor bir alan. Diğer tüm ayrımcılık türlerinde görünürlüğü çok kolay oluyor meselenin. Buradaysa işin içine bir de acıma, esirgeme falan gibi duygular giriyor ve baskın giriyor bunlar yani. Her ayrımcılık türünde var ama burada aşırı baskın bir şekilde giriyor. O yüzden hakikaten sürekli gündemde tutmak ve burada engelli bireylerin toplam hayatın içinde yer almalarının hem önünü açmak hem de yani onların daha fazla sayıda olmasını sağlamak çok önemli. çok doğru söylüyorsun Rauf. Bu sakat muhabbet deyince ben o başlamadan önce deneme kaydı yapmıştım. Arkadaşlarıma göndermiştim. Böyle bir şey yapacağım ne diyorsunuz diye. Başka bir arkadaşımla deneme kaydı yapmıştık. Kör bir arkadaşımla. Orada şeyden bahsetmiştim. Selvi Boğlum Arazman'ın film indin. Daha 10. dakikasında mı ne? Asya ile İlyas daha böyle yeni tanışırlarken Asya şey der İlyas'a. Tam buna bir örnek olduğu için bunu örnek veriyorum. Çünkü çok da belirgin bir örnek. Çok da bilinen film olduğu için. Asya der ki beni istemeye geleceklerdir. Artık benim peşime düşme. Beni bırak der. Kadir İnanır da İlyas karakterine şey der. Peki kim, sen demiş seviyor musun der bu seni alacak insanı. Tanımıyorum ki der. O sahnede çok şeydir sakatlar için, o çok yani vurgun bir sahnedir. Kadir İnanır şey yapar. Böyle gözü körmüş gibi iki elini açar, gözünü kapatır. Ya körse der, ya topalsa der, ayağını aksatır. Ve ikisi de böyle gülerler böyle. Bu espri gibidir. Aslında sağlamcılık tam bu. Yani sağlam olması düşünülür yani. Bir kızı sağlam olmayan bir erkeğin istemesi akıl alır bir şey değildir. Ya da sağlıklı bir erkeğin sakat bir kadınla evlenmesi Allah Allah'tır. Ya da bir şey mi vardır? Benim kendi çevremde de var. Benim yakın bir tanıdığım sakat birey sakatlıkla birisiyle evlendi. Ve hala şu konuşuluyor. Ya bu kız buna niye vardı? Var bir şey. Yani niye bir şey olsun? Sadece varsa da aşk vardır, sevda vardır. Yani bu görünmüyor. Dediğin çok doğru. Bir de sağlamcılık o kadar yaygın, o kadar norm ki. Yani onun bir sorun olduğunu bile anlatmak, çok için uğraşmak gerekiyor. İşte yavaş yavaş olacak bu iş ama. Yani algı değişmesi çok zor bir şey değil ama sabır isteyen bir iş. Bu sabrı da göstereceğiz diye umuyorum ben. Artıkları kalıyor her durumda. Yani bizim örneğin tabii biz bir program yaptığımız için böyle konuşuyoruz. Programın konusuna girdiği için de böyle konuşuyoruz ama bizim programda ya sakat mı diyelim, engelli mi diyelim, acaba Alper buna ne der? Ya işte kör topal diye bir laf kullanalım mı, kullanmayalım mı filan gibi şeyleri düşünmemiz dahi, aslında ne diyeceğimizi, nasıl hitap edeceğimizi konu etmemiz dahi sağlamcılık. Çok açık net yani bu. Ama hani dediğim gibi bunu bir program formatı içinde yaptığımız için ben çok şey yapmıyorum ama mutlaka ve mutlaka bu kadar bin yıllarca devam eden ideolojinin bizim üzerimizdeki etkileri vardır. Yani bir sakat olarak senin üzerinde de vardır. Bizde zaten fazlasıyla vardır yani. Çok doğru. İşte çok bilinen bir Mustafa Kemal sözünü söyleyeyim ben. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur demiş Atatürk. Tabii o 34'te vefat etti. O yıllarda engelli hareketi diye bir şey de yoktu. Yani böyle bir şey, onun o konuda onu suçlayamayız ama o lafa bugünden baktığımız zaman sağlamcılığı çok iyi belirten bir şey aslında bu. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Öyle mi acaba? Sadece insanlar bunu bir düşünsünler. Bu bile yeter aslında bunu anlatmaya. Stephen Hawking. Aynen. Bak Hawking de çok komik. Hawking daha o zaman ölmemişti. Onunla ilgili paylaşım vardı işte internette. Altına birisi yorum yazmış. Bir Türk yorum yazmış. Şey yazmış. O kadar zeki değil aslında. Yani tam da bu aslında olay yani. Yani adamın, yani bir de hep şey düşünüyorum. Hawking Türkiye'de yaşasaydı nasıl olurdu acaba? Öyle bir deha adam söylüyor. Herkes de güler geçerdi yani. Gerçi Türkiye'ye dememek lazım ya. Bu da Türkiye'ye bir ayrımcılık aslında. Dünyada da var bir tür bir zor kalıp. Uğraşmak gerekiyor yani. Hiçbir şeyi ya yatsımadan dinlemek gerekiyor. Tam da bu örnek üstünden birazcık sıçrama yaparak ben başka bir şey sormak ve söylemek de istiyorum. Hawking çok iyi bir örnek. Özellikle de sağlam kafa, sağlam vücut meselesinin üzerinden giderken. Öbür taraftan da sağlamcılığın bir başka veçesinde de sakat bireylerin ancak ve ancak sıradanın üstünde başarı gösterdiklerinde ya da sıradanın üstünde zeki olduklarında kabul edileceklerine dair ayrı bir zorlayıcı olumlama hali de var. Özellikle iletişim kampanyalarında çok gördüğümüz için bunu söyleyeceğim. Otizmli bireylerle ilgili hep bir tür yağmur adam performansı beklentisi var. Bu da başka bir tür ayrımcılığa girmiyor mu? Çok doğru söylüyorsun Damla. İşte 3 Aralık'ı yeni geçtik. Oradaki haberlere bak. İşte atıyorum serebral palsili avukat oldu. Bilmem işte ne bileyim otistik birey işte yüzmede birinci oldu. Hep bunlar söyleniyor. Sanki bu yani ayrıksı bir şeymiş gibi. Yani CP'li okumayan biri de olabilir. Nasıl sağlıklı okumayan biri olabileceği gibi. Bu şey aslında o sakat olan o insana başarı hissettirmek yolunu da açıyor aslına bakarsan. Mesela ben geçen sene bir üniversiteden beni çağırmışlardı. Bir fizyoterapist arkadaşım beni söylemiş. Alper başarılı bir sakat, gelse konuşsun diye. Anlattım. Sonra düşündüm. Yani anlattığım şey de şu. İşte okudum, liseye gittim, üniversiteye gittim, bankaya girdim, emekli oldum, gazeteciyim. Yani bu abuk, bu aslında normali yani. Herkes bunu yapıyor. Benim yapmam ayrıksız bir şey değil ki. Herkes alkışlıyor işte, bravo, aferin, bravo. Ya sonra düşündüm, benim bu yaptığım olağan bir şey, anormal bir şey değil ki yani. Herkes okuyor. Yani tabii okumayanlar da var ama tabii dil öyle bir şey ki. Ne yaparsak yapalım bir yerde birilerine yapıyoruz ayrımcılığı. Dediğin çok doğru. Yani bir şeyleri tırnak içinde başarmak, yırtmak, bunlar da aslında başka bir şey. Yani sakat insanların okumama hakkı da var, işe girmeme hakkı da var, bir şey başarmama hakkı da var. Ve onu yapan insanları da bir şekilde elimine edip göz ardı etmemeliyiz. Çok doğru söylüyorsun. Bu belki de kurduğumuz medeniyetimizin, tırnak içinde söylüyorum bunu, talebiyle de ilgili olabilir. Ancak ve ancak yarar sağlıyorsan, fayda sağlıyorsan sisteme, o zaman varlığın kabul ediliyor. Sağlamcılık ideolojisiyle birleştiği zaman da bu durumda ekstradan bir fayda sağladığın zaman kabul edilebilirsin demiş oluyoruz bireylere. Yani ya belki de, ama işte ya Türkiye'de yaşıyoruz. İşsiz sayısı o kadar fazla ki yani. Yani inanılmaz sayıda insanlar, kim diyordu? Birisi diyordu, bir yakın arkadaşım. Sayılar söylüyordu. Yani Türkiye'de diyordu şu anda işi olmayan, işe girme ihtimali olmayan, hiç beklentisi olmayan şu kadar milyon insan var. Bu korkunç bir şey diyordu yani. Evet, bir bakanımız şey demişti. Gözlerin görmüyor ama sana iş vermişiz, para kazanıyorsun. Recep Akdağ Sağlık Bakanı yani, 2011 ve 2012 neydi? Ben evet, isim almak yani, evet, istemedim. Evet. Kendisini ünlü yapmayayım diye, ama sen anladım, olsun. Anladım abi, anladım. Yani böyle şeyleri, bunları afiş edelim aslında. Ya da daha yeni işte bir belediyenin başkanı şey demişti. Bu da çok şeydir. Kaldırımla ilgili, kaldırıma işte bir şey, engelliler için rampa yapıyorlar. Orada görüyor başkan, işte bu ne diyor? Yola işte başkanım, engeller için, ya hepsi bitti, onlar mı kaldı diyor mesela. Evet, tutar kucaklar götürürüz gerekirse ama dedi ya. Ama bunlar olunca ben bunlara seviniyorum. Çünkü herkes bunu düşünüyor, kimse yapmıyor. Yani o adamın yapması, öne çıkarması bizim avantajımıza. Yani göz önünde olsun istiyorum ben. Böyle şeylerde ona saldıracağımıza, mesela ben sakat muhabbette o kişiyi çıkarmak isterim. E niye böyle düşünüyoruz? Çünkü oradaki bilinç altında ne yatıyor onu çözersek, oradan doğru şeylerle gidip düzgünü, yani doğrusunu bulabiliriz gibi geliyor bana yani. Ona kıkı demeden konuk edip konuşup, abi bunu demişsin ama niye bunu dedin? Niye böyle düşünüyorsun diye sormak lazım aslında. Evet, biraz önce senin işaret ettiğin, altın çizdiğin şey gibi sanki bir yandan da. Hani işsizlik o kadar çok ki bir engellinin iş sahibi olması çok sonraki, ertelenmesi gereken, ertelenebilecek bir şey gibi algılanıyor. İşte yol da öyle, her şey bitti, bu mu kaldı gibi. Yani şey gibi, marjinal, böyle önemsiz, sonraya bırakılabilen, ertelenebilen bir iş gibi görüyor aslında bunu. Ama tabii bu aymazlığı bu kadar yüksek sesle ifade etmek de, gerçekten haklısın. Konuk etmek iyi olabilir. Denedin mi bunu? Yok, denemedim. Bak, yani şey var işte, o da aslında benim kendi ayrımcılığım belki. Ya hayatta kabul etmez diye düşünüyorsun ama sormak lazım. O adam etmiyorsa da çıkıp konuk ettik, istemedi de ya da istedi demek lazım. Çünkü böyle böyle ilerler bir şeyler. Bir de başka bir yönü bunun, hep işte bizden iyi olmuyor. Batılı ülkeler çok ileride. Mesela dün izlediğimiz film bir İrlanda filmiydi ve orası daha tabii ileri bir seviyede, ama şunu ben konuştum filmden sonra. Ya dedim, orada dedim şey sanmayın, bu ülkelerdeki işte toplum, devlet, ya biz çok zengin olduk, hadi sakatlara da bir şeyler yapalım demediler. Oradaki aktivistlerin yıllarca çabasıyla, işte itirip kakılmasıyla, mücadelesiyle olan bir şey bu. Durduk yere kimse kimseye bir şey vermez. Ya, o yüzden ben buradan oturup yani hükümete, topluma, hadi bizi de kabul edin demek yerine sakat arkadaşlarıma seslenmek istiyorum ben. Biz çıkacağız, biz söyleyeceğiz. Kadınların hareketi gibi, LGBT hareketi gibi, emek hareketi gibi hareket yaratacağız ve biz ittireceğiz. Çünkü biz, yani zaten öteki türlüsü yine sadaka gibi olur, yine bağış gibi olur. Bunu en azından ben kabul etmem. Buradan gireyim ben, hemen konuyu ve çerçeveyi bir yere daha kaydırayım. Çünkü arada söylediğiniz ikinizin donelerinden başka başka yerlere atlıyor zihin. O da şu, her şey bitti mi, bu mu, her şey bitti de bu mu kaldı da, aslında bize gidilecek yolu da gösteren bir şey var gibi hissediyorum. Evet, bu kaldı, çünkü bunu yaptığımız zaman herkes için erişilebilir bir şehir yaratmış oluyoruz. Bir de öyle bir yönü var bunun. Doğru. Yani bir de bir tek bu mu kaldı da şey de var. Her şeyi hep sırasıyla yapmak lazım. Zaten Türkiye'de benim gördüğüm bir şey bu. Şey için de böyledir yani. Mesela atıyorum işte biz Yeşiller Hareketi'ndeyiz, ekoloji hareketi'ndeyiz. Orada da var. Ya bu kadar sorun varken sırf ekolojiye mi geldi iş? Engelli hareketi de böyle, sakallı hareketi de böyle, her şey böyle. O kadar çok bazı şeyleri öne çıkartıp onlar bitsin bakarız yapıyoruz ki hiçbir şey çözemiyoruz o yüzden de. Bu da bir çıkışsızlık yaratıyor gibime geliyor. Evet, oysa hani şimdi böyle savunmak bunu biraz garip ama doğru olduğu için de söyleyeceğim. Yani bir engelli birey için rampa yapmak zaten çocuklu kadın için rampa yapmak, işte bisikletli çocuk için rampa yapmak, kaykay kullanan genç için rampa yapmak demektir zaten. Yani son noktada bunlar birbirini kesen şeyler. Yani siz şehirleri herkesin eşit şekilde kullanabileceği, rahat kullanabileceği halde inşa ederseniz yaşlı bireyler de o şehirlerde daha rahat edecekler. Dolayısıyla ve hepimiz yaşlanacağız, yani engelli ya da sağlam yaşlanacağız, yani bu yaşlılığın getirdiği yoksunluklardan da yararlanacağız, karşılaşacağız bunlarla. Bu kısım bana saçma da geliyor, yani her şey bitti bu mu kaldı? Yani bu herkesle ilgili bir şey. Bu sadece bir engelli bireyin ihtiyacı değil ki. Tabii Yani kesin. de ki fiziksel bir hastalığa yakalandın, çok bitkinsin, yolda yürüyorsun. Ayağın mı takılacak yani? Şimdi böyle bu saçma geliyor bana gerçekten. Tam bilmiyorum anlatabildim mi ama. Bu işte Öyle. sağlamcılık. Aynen, doğru. Sağlamsan zıplayabiliyorsan yürüyebilirsin. Yoksa evinde otur, niye çıkıyorsun dışarı? Evet. Ya bunu söylemek de benim bu terminolojiyi bu şekilde kurmam da bir tür sağlamcılık da. İşte program yapıyor olmanın şeyine sığınarak söylüyorum. Yani bak aslında sadece engellilere değil bize de faydası var falan demek de sağlamcılık yani. Ama işte konu Aslında nasıl yön bir toplum hayal ettiğimizle belki de, Alper çok özür dilerim sözünü böldüm ama Estağfurullah. nasıl bir toplum ve nasıl bir birlikte yaşama hayal ediyoruz her birimizin var olabildiği deyip hemen Alper'e attım topu. Yani şey bu dedin ya işte biz de yapıyoruz. Ben de yapıyorumdur. Yani sürekli potlar kırıyoruz. Kıracağız da kırmalıyız da. Çünkü o potlar ortaya çıka çıka ya burada mesela ben de gazeteciyim. Ve yıllar önce bu LGBT haberleri yaparken ben de yazarken haberi arıyordum arkadaşlarım. Ya haberde böyle yazdım doğru mu diyordum. Çünkü o zaman da onu yaşıyorduk. Yani böyle sora sora buluyorduk doğrusunu. Biz de yapıyorduk bu şeyleri. Fobik hareketleri, yanlış terminolojiyi. Hepsini de böyle. İşte benim çağrım dediğim gibi yani sağlıklı olanlara, sağlıklı demek de aslında şey de sakat olmayan bireylere değil de sakatlara seslenmek istiyorum ben sadece. Siz anlatın, siz dışarı çıkın. Dünkü filmde mesela çok güzel bir şey vardı. Dışarıda hayat var, hayata ak diyordu filmdeki karakter arkadaş. İkisi de sakattı. Bunu yapmak, hayatta akalım, hayatta olalım. Hayatta olursak, bizi görürlerse o zaman farkımıza varırlar demek istiyorum en son. Burada normatif diye tamamlayayım, devam edeyim. Şeyin programın sonuna da geldik. Normatif bir hayatla çeşitlilik içeren bir hayatı birbiriyle karşılaştıran bir program yapmaya çalıştık, mümkün olduğu kadar. Bu tür programları yapmaya devam da etmek zorundayız, devam da edeceğiz. Bizden hemen önce Alper Tolga Akkuş'u dinlemiş oldunuz. Biz de yine kendisini konuk ettik. Çok teşekkür ediyoruz Alper Tolga Akkuş'a. Hoşça kalın diyoruz diğer kamdan. Her salı olduğu gibi gelecek salı da 16.30'da burada olacağız. Hoşça kalın. Hoşça kalın.